Bizim için en önemli vazife İlahi Kelimetullah. İlahi Kelimetullah da çok önemlidir. İslami heyecan. Heyecan olmayınca sırf emri yerine getirme adına hareket bazen zor olabilir. En azından insan içinden gelerek yapmayabilir. Böyle bir rüzgarı arkasına almayınca da devamlı olmayabilir o. Bir kere yapar, iki kere yapar, üç kere yapar, yorulabilir. Devam ve temadisi için yaptığımız şeyleri ya dünyevi bazı şeyler vaat etmesi lazım, onun çok önemi yok. Veya ciddi uhrevi şeyler vaat etmesi lazım, ona da inanmak iktiza eder. Uhrevi şeyler vaat edecek, siz de ona inanacaksınız, çok önemli. Kalbi ve ruhi hayatınızın inkişafı adına bir şeyler vaat edecek. Yani bileceksiniz ki ben Allah'ı anlattıkça Allah da zatını benim vicdanıma duyuracak. Ben reyel ayin onu görüyor gibi hep öyle davranacağım. Tavırlarımda, davranışlarımda, oturup kalkışımda bir ciddiyet mümayen olacak. Beni gören, konuşmamı dinleyen değil, gören bile onu hatırlayacak. Ve dolayısıyla maksat hasıl olacak. Yani siz bütün beyanlarınızı, düşüncelerinizi, hatta o mevzudaki tavır ve davranışlarınızı Allah mührüyle temhir ederseniz eskilerin ifadesiyle, Allah da Celle Celaluhu sizin tavırlarınıza kendi mührünü vurur. Size bakan herkes sizde onu okur. İzâ rü'ye zükürallah'ın manası bu hadis-i şerif. Görülünce Allah hatırlanılır. Görülünce haşyet duyulur. Böyle uhrevi şeyler vaat ediyor olması lazım. Yani evvela insanda ne tür şeyler İslam heyecan uyarır? Bazen belki bakış itibariyle tam Kur'an'a Kur'ani bir zaviyeden bakılmazsa o bile heyecan uyarmayabilir. Fakat onun ihtiva ettiği esasat, Kur'an'ın 25. sözün başındaki tarifi çerçevesinde şu kitab-ı kebiri kainatın bir tercüme-i ezeliye, kavli şarihi, bürhan-ı vazihı. Bunlarda meseleyi detaylandırarak insan daha bir derinleşirse, o mülahazayla Kur'an-ı Kerim'e bakarsa, muhteva hayranlığı uyarılacak, uyarmış olacak Kur'an onun üzerinde. Onu bir ufuk insan haline getirecek, görmesi gerekli olan şeyleri görecek, duyması gerekli olan şeyleri duyacak. Böyle bir heyecan uyarabilir. Yoksa böyle düz bizim Türk milletinin hususuyla manaya aşina olmayan Türk milletinin Kur'an okuması ruhlarda heyecan uyarmayabilir. Bu hadis-i şerifler de ruhlarda heyecan uyarmayabilir. Hatta ilk dönem müstesna, yani nurları duydunuz ve hususuyla sizin için çarpıcı saydığınız konuları okuduğunuzda bir heyecan duymuş ve hemen bir intisak vesilesi aramış olabilirsiniz. Acaba nasıl yapsam ki ben de bu zümre içine girsem, ben de Allah nezdinde bu kategori içinde mütalaa edilsem falan dersiniz. Fakat zamanla biz sanki çizgimizi koruyoruz gibi gelir de bize, okuruz okuruz ruhumuza çok heyecan uyarmayabilir yani. O bakımdan her şeyin okunması gerekli olduğu şekilde okunması çok önemlidir yani. Buna farklı okuma diyoruz. Yani kainata bakınca aşu, yani botanik ilmine göre şunlar. İşte canlılar alemi şudur, zoolojiye göre bakarsınız şudur, işte arzeolojiye göre bakarsınız şudur. Basit böyle sati bir nazarla bakarsanız size hiçbir şey ifade etmez. Ama bir de doğrudan doğruya böyle tahlili bir mülaza, analitik bir mülaza ile bakarsanız, bu neden böyledir, şöyle de olabilirdi, bu niçin böyle, bu mülaza ile bakarsanız bu bir farklı okumadır. Kur'an da böyle farklı okunabilir, sünnet de böyle farklı okunabilir, nurlar da farklı okunabilir. Sizin arkadaşlarınızın ortaya koyduğu eserler, makaleler, yazılar da farklı okunabilir. Sizin tüm mecmuasını en çok okuyan kimdir diye size sorarlarsa hiç tereddüt etmeden beni söyleyebilirsiniz. Çünkü ben bazı yazılar 3 defa okudum da oluyor. Ben orada bir çocuğun şiirini bile okumamayı, ona emek vermiş insanların emeğini görmezlikten gelme sayıyorum. Ve saygısızlık diyorum ona. O mecmuayı elime aldımsa herkes orada kaleminden mürekkep dökmüş oraya. Emek vermiş, onu okumalıyım. Ama yine de ona ciddi bir okuma, kurcalayıcı bir okumayla okumak lazım mesela. Sorgulayıcı bir okumayla okumak lazım. Bir yani meselenin bu yanı var. Farklı bir okumayla meseleye yaklaşmayınca olmaz yani. Bu biraz gönlünün lebriz edilmesine bağlı. Gönlünün aydınlatılmasına, yeniden o irtibatın gözden geçirilmesine bağlı. Saniyen ele aldığınız konu ona bakışınızı farklılaştırmaya bağlı. Okumayı daha farklı derinleştirerek ele almaya bağlı. Okuduğu böyle her şeyi kabul etmiyorsa şayet, mesela Bunu bilmiyorum ama Gazali bile söylese ihtimal bu konjöktüreldi yani kendi dönemi itibariyleydi. O dönemde böyleydi. Bugün bu böyle olmayabilir yani bir farklılık var. Bir kısım meseleler biraz evvel dediği gibi Hazreti Ömer'in meselesinde orada bir hususiyet varsa ona kaziye-i hasse deniyor yani. Özel bir kaziyedir. Evet. O bir hususiyet arz ediyorsa bu herkesin eserinde olabilir. İnsanların iftihar tablosunun beyanlarında hususi özel kaziyeler varsa herkesin beyanında olabilir yani. Fakat burada da böyle bazı kimselerin sorgulamaya açık bazı kimselerin herkesi tenkit etmesine meydan vermemek lazım. Saygıyı da yıkmamak lazım. O saygı da korunmalı. Şimdi farklı okumadır bunlar. Farklı okuma. Bir. İkincisi okunacak şeyleri yani ne okursam ben bende heyecan uyarır. Mesela bir misal olarak Kitmir'e göre bende hep böyle sahabe-i kiram efendilerimizin hayata heyecan uyarmıştır. Benim için ideal insan olduklarını ortaya koymuşlardır. Ufuk insanlar gibi gelmiştir bana. Bu onları yakalama gerçek kamil insanlık yakalama gibi gelmiştir bana. Öyle algılamışımdır o meseleyi. Mesela bir Sıfat-ı Saffe'deki kahramanları müteala etme bende o his uyarmıştır. Ebu Nuaym'in Hilyetül Evliyasındaki o büyük insanları okuma. Rical kitaplar Nübela'daki gibiler değil. Mizanül İtidal'dekiler gibi değil yani. Onlar değil de esas o büyük insanların büyüklüklerini aksettiren şeyler. Onların biyografileri böyle aynı zamanda derinliğiyle onların batını hayatlarıyla, Allah'la alakalı yanlarıyla onlar heyecan uyarmıştır. Bir böyle heyecan uyarma var. Şimdi bir roman alırsınız, o sıradan bir romandır. Belki içinizde çok burkuntular hasıl eder. Sizde uyardığı bir heyecan vardır. Fakat isterseniz ona ben rahatlıkla melun heyecan derim ona. İslami bir heyecan olmaz yani. İslami heyecan daha ziyade bizim gördüğümüz şey bu sırlar dünyası, sır kapısıydı eskiden. Sırlar dünyasında olan şeyler. İlahi sürprizler oluyor orada. Fevkaladeden Cenab-ı Hakk'ın özel teveccühleri oluyor. Hususi nazarları oluyor. İşte onlar bir heyecan uyarabilir. Yani her elinize aldığınız kitap kafanızı besliyor sizin belki. Gönlünüze bir şey koyuyorsunuz onlar ama fakat o İslami heyecan uyarmaz. Dolayısıyla da o sizin o mevzuda hizmetiniz adına sizin için bir dinamo vazifesi görmez. Güçlendirmez sizi. Şahlandırmaz sizi. O bakımdan yani hangi eser heyecan uyaracak onu seçme de çok önemlidir. Bir İmam Rabbani Hazretleri'nin sergüzeşte hayatıyla alakalı bir şey okumak lazım. Bir Ebu Hanife'yi okumak lazım yani. Bir Ahmet bin Hanbel'i okumak lazım. Heyecan uyaracak şeylerdir. Hazreti Üstad'ın Ahmet bin Hanbel'in serencamesiyle alakalı ifade buyurdukları gibi Kur'an'ın bir tek meselesi uğrunda nelere katlanmışlar? Nedir yani? O Kur'an mahluk değildir diyor. Dönemindeki memun işte biraz da İonya felsefesi İslam dünyasında tesirini icra etmeye başlamış. O dönemde ne mahluk ne değil filan münakaşalar, itizali düşünceler gelişmeye başlamış. İtizali felsefenin tesirinde Kur'an mahluktur diyor o da. Onun mahluk değişi de yoruma açık. Ahmet bin Hanbel'in mahluk değişi de yoruma açık meseleler. Fakat teferruata ait bir mesele. Muasırı Yahya ibn-i Ma'in çok önemli bir insandır. O dönemin Rabbanilerinden bir insan. Aynı zamanda hadiste de Ahmet bin Hanbel kadar dahidir. Ve Buhari'nin meşayihindendir bu. Onu da biraz işkence ediyorlar. O da onlara bir cevap mahiyetinde ama kendi mantığına göre mahluktur diyor o da orada. Ahmet bin Hanbel bunu duyunca inliyor, içten inliyor. Hata etti diyor. Koz verdi onlara diyor. Şimdi Kur'an'ın küçük bir meselesi için adam zindanda ölüyor. Sopa yiyor. Küçük bir mesele. Yani mahluk desen olur. Mahluk der. Ben şu manada mahluk dedim diyebilir. Kur'an'larımıza, bizim kitaplarımıza yazılan harfler itibariyle, yazıldığı sayfalar itibariyle, biz okurken bizim ağzımızdan çıkan kelimeler itibariyle mahluk. Buna kimse bir şey diyemez. Şimdi ben bu manada mahluk dedim der. Öbürü de kelam-ı nefsi itibariyle Allah'ın kelamı olarak Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Bu sizin işte anlayacağınız şekilde kalıplara dökülünce, yazılınca, kitabet görünce, hitabet görünce mahluk oluyor. Yani bunların bakın ikisi de yoruma açık şeyler. Ama böyle bir meselede fesada kapı açma mevzuu, fitneye kapı açma mevzu, İçtihat Risalesi'nde Hazreti Üstad'ın hassasiyetini hatırlayacaksınız. Böyle bir zamanda o kapılar açılmaz. Şimdi adamlar orada çok zirek duruyorlar. granit gibi. Bunların hayatı zannediyorum bize çok ciddi İslami heyecan uyarır. Allah'a iman gibi çok önemli meselesi İslam'ın. Peygamberimize iman gibi çok önemli meselesi. Şair İslamiye gibi çok önemli meselesi. Payımal bunlar ayaklar altında. Akif'in ifadesiyle din gitmiş, iman harap olmuş, serap olmuş. Mefahir kaynasın, gitsin, kesilsin vicdanlarla. Bu izmihlal ahlak yürürken kalmaz istiklal. Bir insan nasıl heyecan duymayacak? Dolayısıyla yani bizde heyecan uyaracak şeyleri çok iyi seçmek lazım. Bu da ayrı bir mesele yani. Okunacak şeyler, okuma şekli, okuma farklılığı, okunacak şeyleri seçme konuları, bunlar hep heyecan uyaracak şeylerdir. Hepimizin her sözü, her davranışı, her hali heyecan uyarmaz yani. Her defasında sen Allah birdir, eşi menendi yoktur der, aynı heyecanla söylersin. Fakat her defasında karşı tarafta aynı heyecan uyarmaz. Onun gönülde aynı heyecanla tebahhur etmesi lazım. Ve sizin de konsantre olmanız lazım. Aynı frekansı paylaşmanız lazım. Buradan bu göndermeçten işte yüksek şeyle, voltajla böyle çıkınca sizin almacınıza da öyle inmesi lazım orada. Açtığınız zaman tam volümü bulmanız lazım ki tesir ve teessür olabilsin. Yoksa siz tesir etme durumunda olsanız bile karşı taraf teessüre açık değilse, müteessir olmaya açık değilse, o teessür olmaya açık fakat siz müessir olabilecek kıvamda değilseniz, tam konsantre olamamışsanız yine o heyecan uyanmayabilir. Bu da ayrı mesele. Bir diğer husus da her zaman meseleyi mutlaka heyecana bağlamamak lazım. Yani heyecan çok önemli bir faktördür. Yani onun rüzgarı insan arkasına alınca durmadan Allah'ın izniyle koşturur durur. Ama her zaman heyecan da şart değildir. Ben de diyorum ki kalbim kabz yaşasın. Fakat ben senin mekafet ve muhabbetinle burada sıkılsam dahi dişimi sıkıp oruç tutan bir insan gibi dimdik dursam. Ben onu istiyorum. Bana şahı geylanlik versen ayağımın ucuyla iterim. Düz bir insan. Her zaman hükmümü kendim hakkımda verirken kendime köpek diyeceğim kadar böyle kendimi öyle bir yere koymalıyım ben. Benim gibi insana hiç gelmez. Bende hiç heyecan hasıl olmaz. Ama bende sadece şu olmalı, onu isterim. Rabbim öyle bir imanla inanmalıyım ki şeytan her an 1000 tane delil döktü üzerime fakat beni şaşırtmamalı. Ben bir mükafat insanı olmamalıyım. Bir ücret peşinde koşmamalıyım. Senden, senin dışında bir şey talep etmemeliyim. Cenneti bile talep etmemeliyim. Bu ayrı bir mülazadır yani. Bu açıdan öyle çok heyecan perest olmamalı. İlle heyecan olacak da bu işi yapacağız değil. Yapacağımız şeyleri ciddi bir sorumluluk mülazasıyla Allah Allah'tır, mabudu mutlaktır. Allah olduğu için biz de kuluz. Ona ibadet etme durumundayız. Bu açıdan biz kulluk yapacağız. İçimizden gelse de gelmese de, kabz yaşasak da, bast yaşasak da hep ona kulluk yapacağız. Yani bir de meselenin bu yanı var. Heyecan perestlik yapmamalı. Dünya musibetleri var. İşte zelzele bir dünya musibeti. Olduğundan fazla yağan yağmur ve bastıran seller dünyevi musibettir. Bir yangın dünyevi musibettir. Sel felaketleri, hortumlar, tayfunlar dünyevi musibetlerdir. Salgın hastalıklar dünyevi musibetlerdir. Açlık dünyevi musibetlerdir. Kur'an-ı Kerim ifade buyuruyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ diyor. Ve bunların hepsi karşısında وَبَشِّرِ سَابِرِينَ diyor. Meseleyi tepşire bağlayarak sabredenlere muştular olsun bunlar karşısında diyor. Ve böylece sabra imrendiriyor insanları. İmrendirerek esas sabretmeyi önlerine koyuyor bunların. Bunların hepsi dünya musibetleridir. Bir de dini musibetler var. Bu dünyevi musibetlerin yanlış algılanması da bir dini musibettir. Mesela bir bela karşısında tavır ayırlayamama, musibet karşısında sabredememe bir musibettir. İbadet-ü taat karşısında sabredememe bir musibettir. Masiyetler karşısında sabredememe bir musibettir. Bunlar dini musibetlerdir aynı zamanda. Çünkü arz ettiğim şeyler din çerçevesi içinde müteala edilecek şeylerdir. Aynı zamanda dinin, diyanetin nauzubillah ortadan kaldırılması bir musibet. Akif merhum diyor. Ayağı sıyrılmış, gitmiş bir musibet. Öyle yüzsüzlük her yerde bir musibet. ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Musibet, vefa yok, ahde hürmet hiç. Emanet lafzı bir medlul, musibet. Yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış ne iman, din harap, iman serap olmuş. Hepsi sırasıyla musibet bunların. Nesillerin dinsizlikle işte sağa sola saptırılması bir musibet. Nihilizme yuvarlanmaları, anarşizme yuvarlanmaları birer musibettir. İslam'ın dışında kurtuluş aramaları birer musibettir. Satanizm bir musibettir. Yogizm bir musibettir. Değişik parapsikolojik şeyler işte gençliğe sokuşturuluyorsa birer musibettir. Günümüzde olduğu gibi böyle kabaladan alınma bazı şeyler var, öğretiler var. İnsanlar bunları kullanıyorlar. Birer musibettir bunlar. Ve günümüzde bu türlü musibetler o kadar yaygın ki insanlar maneviyat arayışı içindeler. O maddi refahla maneviyat adına olan boşluklarını dolduramıyorlar. Dolayısıyla maneviyat arayışı içindeler. Müslümanlığa insanlar yönelir diye böyle metafizik farklı mülahazalar onların önüne koyuyorlar. Mesela mistisizmi onlara teklif ediyorlar. Kabaladan bir şeyler teklif ediyorlar onlara. Belki hani yogayı teklif ediyorlar onlara. Daha değişik meditasyonu teklif ediyorlar. Bu onlar da gidiyorlar orada. Nevzat Bey'in ifade ettiği gibi muvakkaten uyuşturucuyla teselli olma gibi bir teselli oluyorlar. Az bir boşalma oluyor. Fakat o boşalmanın insan ruhunda meydana getirdiği fırtınalar var. Sonra sürekli hep alma ihtiyacı duyuyor. Almadığı zaman ızdırap içinde kalıyor. Şimdi bunlar maneviyat adına, din adına, diyanet adına doldurulması gerekli olan şeyler insanın ruhunda. Siz bunları doldurulması gerekli olan şeylerle doldurmazsanız insanlar arayışa girecekler. Ve birileri de bu fırsatı değerlendirecek, onların önüne başka şeyler koyacaktır. Müslümanla insanlar kaymasın, ona yönelseler aradıklarını onda bulacaklar. Ona fırsat vermemek için 50 bin tür şeytan oyunlar yapıyor, insanları onlara yönlendiriyorlar. Şimdi insanların boşlukta olması bir musibettir. O boşluğun bağışlayın eracifle doldurulması ayrı bir musibettir. O doldurulma öyle bir musibettir ki o insan ondan sonra boş olduğunu da anlamayacak. Doğruyu da arayamayacak. Bunların hepsi musibeti diniyedir. Ve musibeti diniyeyi katmerli olarak İslam dünyası yaşıyor. Onun için geçen de tsunami terminolojimize girdi. Münasebetiyle o bir musibet yani. O gözle görüldüğü için, hissedildiği için, acısı yüreğimize vurduğu için onu iyi hissediyoruz. Derinden derine hissediyoruz. Acı duyuyoruz. Yardıma da koşuyoruz. Bence oradaki 1 milyon insan ölseydi ama 100 bin insan imansız gitmese yeryüzünde. Çünkü 100 bin tane imansız insan, 100 bin tane insan ebediyetini mahvediyor demektir. Ama orada ölen insanlar çok bir şey kaybetmiyorlar ki. Onların zayi olan malları sadaka oluyor, ahiretlerine geçiyor. Yani dini telakki bu. Vefat eden insanlar da şehit oluyorlar. Günahkar insanların da günahlarına kefaret oluyor. Bir arındırma kurnası gibi işliyor orası. Şimdi bir insan olarak öyle bir musibet karşısında da yüreğimiz sızlar ama fakat imansızlıkla yuvarlanıp cehenneme kütük gibi giden insanlar karşısında aklı başında Allah'a inanmış, ebediyete inanmış bir insanın içi sızlama değil yani. Cehenneme döner. Bu meseleyi iyi duyan bir insan, milletimin imanını selamette görürsen cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım diyor. Bu gerçeği duyan insandır. Çünkü o zaman sadece onun vücudu yanar. İnsanlar, milleti, o milletinin fertleri cehennemde yanmayacağı için en azından hisleriyle, duygularıyla ve gözleriyle ızdırap çekmeyecektir. Çünkü diyor, bedenim yanarken gönlüm gülgülistan olur diyor. Bu meseleyi duyan, yani şimdi o musibeti dünyeviye ile musibeti diniyeyi birbirinden tefrik etmek lazım. Biri diğerine nispeten deryada damla gibi kalır. Asıl musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her zaman Cenab-ı Hakk'a sığınmak lazım orada da dediği gibi. Bizim başımıza gelen musibetlerin başında da bu musibeti diniye geliyor. Neuzübillah. İnsanlar günah işliyor, küfre yürüyorlar. Neuzübillah küfür işmam eden şeyler söylüyor, yapıyor. Küfre doğru yürüyorlar. Bir sürü cehennem namzeti var. Vicdanı olan bir insan bunu görüyor, duyuyor ve hissediyorsa hakikaten rahatı kaçar, huzuru kaçar onun. Onun için her şeyi yerli yerinde değerlendirmek lazım. Ne musibettir ne değildir. Onu iyi görmek lazım.